Шаноўны слухач, ці ты калісьці заўважыў, як сабака любіць бегаць у полі без усякага стрымлівання? Калі гаспадар вядзе сабаку на пагулянку, сабака звычайна бегае вольна, сюды і туды, ад вялікай радасці і задаволенасці, што нарэшце можа свабодна бегаць, куды толькі пажадае без усякай прывязі. Умовы жыцця заставляюць уладальнікаў сабак трымаць іх на прывязі, альбо, прынамсі, у сваіх хатах ці кватэры. У большасці выпадкаў сабака любіць і ўважае за лепшыя свабодныя вандраванні на вуліцы або ў полі. І падумаўшы аб гэтым, я прыйшоў да высновы, што ў нейкім сэнсе гэтая рэчаіснасць, якую мы заўважаем у сабак, служыць своеасаблівым адлюстраваннем таго, што мы, людзі, любім быць вольнымі і шчаслівымі, але адчуваем стрымлівасць з прычыны нашай схільнасці да рашэння. Мы фактычна ўсе грэшнікі і маем патрэбу ў дараванні грахоў і ў вышэйшай сіле, якая можа дапамагаць нам у змаганні з грэшнымі памкненнямі. Мы час ад часу адчуваем, што жывём у нейкай клетцы і не можам вырвацца з яе, бо наша грэшная натура заахвочвае нас выконваць тыя рэчы, якіх мы пазней саромеемся. Як той сабака, мы на прывязі ў свайго ўладальніка, сваёй грэшнай натуры. У Біблії мы читаем доволі цікавые слова апостола Павла, якія якраз і выражаюць скаваннасць чалавека з прычыны ягонай схільнасці да грашэння і жадання быць вольным ад улады граху. Ён піша: «Не разумею, што раблю, таму што не тое раблю, што хачу, а што ненавіджу, тое раблю. І калі я раблю тое, чого не хачу, дык згаджаюся з законам, што ён добры, а таму ўжо не я раблю тое, а грэх, які жыве ва мне». Хто з нас калісьці ў сваім жыцці не сказаў падобнага пра сябе? Правда, іншым мы не прызнаёмся ў сваёй няздольнасці жыць праведным жыццём, але ў душы змагаемся са сваёй слабасцю паспяхова спраўляцца з рэшнымі пачуццямі. Калі мы думаем пра апостла Павла, таго вялікага заснавальніка шматлікіх цэркваў у новазапаветны перыяд, дык здаецца, што ён сярод усіх іншых павінен быў бы мець поўную перамогу над грахом. Але ягоныя словы сведчаць аб тым, што ён, як і кожны з нас па асобку, змагаўся з грахом. Кожны чалавек жыве ў сваёй клетцы граху, і каб вырвацца з яе, яму патрэбныя дараванне граху і Божая сіла для пераможнага жыцця. Дзякаваць Богу ёсць для нас пэўны шлях да ўратавання і вызвалення. Дабравесці Христова, што адкрываецца і тлумачыцца на старонках Біблії, адказвае на нашу патрэбу ў прабачэнні і ўмацаванні ў барацьбе з грахом. Апісваецца адзін інцыдэнт у пятым раздзеле дабравесці паводле Лукі, які адказвае на пытанне аб дараванні граху і хто можа гэта прапанаваць любому чалавеку. Расказваецца, як у адным доме Ісус вучыў народ. Сабралася наўкола яго столькі народу, што нельга было жадаючаму праціснуцца да яго. Падышлі да дома людзі з насілкамі, а на іх ляжаў хворы чалавек. Бачачы, што не было ніякай магчымасці прасунуцца да Ісуса, яны падняліся з хворым на дах, прабілі дзірку над месцам, дзе знаходзіўся Ісус, і свяроўкамі, звязнымі да канцоў насілак, апусцілі хворага перад Ісусам. Убачыўшы веру насільшчыкаў, Ісус сказаў хвораму: «Даруюцца табе грахі твае». Сярод прысутных былі кніжнікі і фарысеі, якія, пачуўшы такія словы з Ісусавых вуснаў, пачалі размаўляць паміж сабою ды абвінавачваць яго ў блюзнерстве, сцвярджаючы, што толькі Бог можа дараваць людзям грахі, а не чалавек. І сапраўды словы гэтыя нават хвораму, напэўна, паказаліся крыху дзівоснымі. Бо яго апусцілі не дзеля таго, каб Ісус дараваў яму грахі, а каб ён ацаліў ды вызваліў яго ад яўнай хваробы паралічу. Можа, хворы лічыў, што яму яшчэ ёсць час вырашыць пытанні духовнага характару, бо цяпер яму куды больш патрэбна было поўнае фізічнае аздараўленне замест даравання грахоў. І вось тут жа ў натоўпе ўзнікла пытанне: ці можа чалавек дараваць іншаму чалавеку грахі? Ісус, ведаючы, што кніжнікі і фарысеі мармычуць паміж сабою, звярнуўся да іх з запытаннем: «Што намышляеце ў сэрцах вашых? Што лягчэй сказаць: даруюцца табе грахі твае, альбо ўстань і хадзі?» І дадаў: Але каб вы ведалі, што сын чалавечы мае ўладу на зямлі дараваць грахі, і сказаў ён паралізаванаму: «Табе кажу, устань, вазьмі пасцель тваю, ідзі ў дом твой». І той адразу ўстаў перад імі, узяў, на чым ляжаў, і пайшоў дом свой, славячы Бога. Сваім запытаннем Ісус пытаўся ў прысутных: «Што лягчэй, сказаць чалавеку, што даруецца яму грахі, альбо выказным словам ацаліць яго?» З аднаго боку, відаць, цяжэй сказаць хвораму «устань і хадзі», бо аўтарытэтнасць выказных словаў даказваецца альбо не даказваецца паслядоўным дзеяннем. Калі хвораму сказаць «устань і хадзі», а ён адразу стае і ходзіць, выказныя словы выходзяць праўдзівымі, таму і цалкам аўтарытэтнымі. Ясна, што калі б нічога не здарылася б з хворым, дык гэта паказала б, што словы Хрыста фальшывыя і пазбаўленыя ўсякай аўтарытэтнасці. А што да аб'явы, што даруецца грахі чалавеку, дык гэта не так ужо цяжка сказаць, бо рэзультату ў гэтай рэчы ніхто з нас людзей не бачыць і не можа даказаць. Але пачакайце, з іншага пункту гледжання дараваць чалавеку грахі ў сапраўднасці выходзіць цяжэйшай справай, бо той, хто даруе грахі, мусіць карыстацца адпаведнай сілай і аўтарытэтам на гэта. Рэлігійныя людзі, якія сядзелі перад Ісусам Хрыстом, былі перакананыя, што толькі Бог карыстаецца такім правам і здольнасцю, а вось перад імі сядзіць чалавек. Прынамсі, так ім здавалася, таму ягонае сцвярджэнне, што ён даруе грахі хвораму, было неверагодным і блюзнерскім. Яно заставалася гэтакім, пакуль ён не сказаў хвораму «устаць ды хадзіць». На самай справе Хрыстос зрабіў нешта цяжэйшае за тое, пра што нават і гаварыў. Ён злучыў дзве справы ў адну, калі сказаў: «Каб вы ведалі, што сын чалавечы мае ўладу на зямлі дараваць грахі, табе кажу, устані, вазьмі пасцель тваю і ідзі ў дом твой». Гэтакім чынам ён нібыта сказаў прысутным: «Я не толькі сцвярджаю, што магу дараваць чалавеку грахі, я, як прызначаны Богам і аўтарытэтны прадстаўнік яго, гэтакім чынам даказваю, што сапраўды карыстаюся і сілай, і аўтарытэтам дараваць людзям грахі». Значыцца, як Бог, так і ён карыстаецца правам і здольнасцю прабачаць людзей і вызваляць іх з-пад улады грэшнага жыцця. Раз паралізаваны ўстаў і пачаў хадзіць, прысутным стала даволі ясным, што Ісус большы, чым толькі звычайны чалавек, і, відаць, ён сапраўды карыстаецца здольнасцю дараваць людзям грахі. Якія вынікі з Ісусавых словаў? Перш за ўсё, як ужо мы чулі, хворы падняўся, узяў насілкі, на якіх ляжаў і пайшоў да сваёй хаты, славячы Бога. Словы «славячы Бога» тут жа асабліва важныя. Як той сабака, што ўжо не на прывязі, а вольна бегае па полі, так і былы хворы цяпер вызвалены са сваёй доўгачасовай клеткі і з невыказнай радасцю ходзіць без усякага стрымлівання. Але ён атрымаў больш, чым прасіў, не толькі поўнае аздараўленне, але таксама і поўнае дараванне грахоў. Аздараўленне тут жа неяк служыла ясным адлюстраваннем яго на духоўнага вызвалення і атрымання новага жыцця. Па-другое, пішацца, што жах агарнуў усіх прысутных у доме, і славілі Бога, і поўныя страху казалі: «Дзівосныя дзеі бачылі мы сёння». Падумаць толькі, каб нешта такое здарылася перад намі сёння, мы таксама здзівіліся б ад сілы чалавека сказаць слова і раптам аздаравіць хворага. Ясна было прысутным, што адбыўся перад іхнімі вачыма нешта незвыклае, у сапраўднасці цуд. У 9 раздзеле «Дабравесці паводле Мацфея», дзе апісваецца гэтае самае здарэнне, пішацца, што людзі, убачыўшы гэта, дзіву даліся і праславілі Бога, які даў такую ўладу людзям. Сведкі зразумелі, што Ісус не толькі казаў, што даруе людзям грахі, але што Бог так здзейсніў цуд і паказаў ім, што Ісус сапраўды карыстаецца аўтарытэтам на прабачэнне людзям грахоў. Зразумеўшы ўсё гэта, яны здзівіліся і праславілі Бога за ўчыненае ім праз Хрыста. Вызваленне з клеткі захворвання і грэшнасці падахвочвае чалавека дзякаваць Богу і славіць яго за ягоную міласць. Справа ў тым, што кожны з нас перад святым Богам аказваецца грэшнікам. Гэта праўда, што некаторыя горшыя за іншых у грашэнні, Але нават і найдабрэйшы з нас не дасягае высокага маральнага стандарту, што ад нас патрабуецца Богам для атрымання вечнага жыцця з ім у небе. Колькі б мы ні стараліся, мы калісьці дзесьці грашым, і тое шматразова. А каб быць прынятымі ў Божае царства і атрымаць у спадчыну шчаслівае вечнае жыццё, нам трэба прызнацца ў сваёй грэшнасці і маральнай бруднасці перад Богам, ды звярнуцца да яго з каяннем і просьбаю даравання. На падставе ўсяго дасягнутага Ісусам Хрыстом дзеля нас ягонай ахвярнай смерцю на Галговскім крыжы даруюцца нам грахі, і мы атрымліваем новае жыццё, у якім грэшны спосаб жыцця ўжо не пануе над намі, бо дзейнічае ў нас сіла Божая. Так вучыць Святое Пісанне. Апостол Павел піша, што ў Хрысце мы маем адкупленне крывёй ягонай, дараванне грахоў паводле багацця мілаты ягонай, якую ён у вялікай шчодрасці даў нам ва ўсякай мудрасці і разуменні. Калі Хрыстос заявіў хвораму, што даруюцца яму грахі, Збавіцель яшчэ не памёр за грахі ўсяго чалавецтва, але гэта ўжо ў той час прадбачылася і чакала свайго здзяйснення. Не можа быць ніякае сумненне, што той былы хворы вярнуўся да сваёй хаты з вялікаю радасцю за тое, што яму было вернута фізічнае здароўе, але, што важней, былі дараваныя яму грахі, і ён атрымаў новую сілу змагацца з грахом. Ён, так кажучы, пачаў вольна бегаць ад радасці і дзякаваць Богу за тое, што быў выпушчаны з клеткі сваёй хваробы і грашнага жыцця. Шануны слухач, Збавіцель Хрыстос можа выцягнуць і цябе з прыгнёту грахоў і грэшнага спосабу жыцця менавіта так, як ён гэта зрабіў хвораму. Калі ты адчуваеш, што зняволены грахамі і грэшнымі памкненнямі і хочаш вызваліцца з-пад гэтага становішча, звярніся да Хрыста. Прыступіся да яго праз малітву і скажы яму, што хочаш быць вызваленым з клеткі твайго грэшнага жыцця. Слово Божие подтверждает, что каждый, кто приходит до Его с каянием да верою, отрымливая пробачение грехов и новое измененное житие. Прими Христа своим одинным Збавителем и подякуй Ему за то, что Он да поможет тебе у змагані с грехом. Читай Его на слово Евангелия, бо на Его на сторонках записаны повучальные слова Христа. Як с тем собакам, які был вызволений с привязи и теперь свободно бегая по полі, так і табе ўсё станецца вальнейшым, шчаслівейшым і зусім новым. Хай дапаможа табе ў гэтым Збавіцель Ісус Хрыстос.